Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Քաղաքացիական բնակչությունը որքանով է ապահովված պաշտպանական կառույցներով հակառակորդի հնարավոր հարձակման դեպքում։ Այս եւ այլ հարցերի խնդրել ենք պատասխանել ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Փրկարար ծառայության մայոր Սասուն Սարուխանյանին։ Պարոն Սարուխանյան, կխնդրեի ցանոթացնել ընդհանրապես քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի առջև դրված խնդիրներին։ Հակառակորդի հարձակման, հետևանքների նվազեցման եւ բնակչության պաշտպանության ու կազմակերպությունների գործունեության կայունության ապահովման նպատակով ելնելով իրավիճակից քաղաքի քաղաքացական պաշտպանության խնդիրներն են։ Քաղաքացական պաշտպանության ուժերի ստեղծումը, նախապատրաստումը, հարավարման կապի ու ազդարարման համակարգերի ստեղծումը եւ դրանց բնականոն գործունեության ապահովումը։ Կառավարման մարմինների կազմակերպությունների նախապատրաստումը եւ բնակչության ուսուցումը։ Կառավարման մարմինների եւ բնակչության իրազեկման ապահովումը համակարգերի հիմնումը, պաշտպանական կառույցների շինարարությունը եւ համակողմանի ապահովումը, անհատական պաշտպանության միջոցները եւ քաղաքացական պաշտպանության նպատակով այլ գույքի անհրաժեշտ պաշարներ եւ կարգի հստակեցումը, սննդամթերքի, բժշկական ու նյութատեխնիկական անհրաժեշտ պաշարների ստեղծումը, պահպանումը, ջրամբարներում ջրի պաշարների նվազեցում մինչեւ անվտանգ մակարդակ։ Քաղաքի տարածքում նաև տարում է ճարագայթային եւ քիմիական հետախուզություն։ Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի վիճակը ինչպես կգնահատեիք պատրաստականության աստիճանը, որքանով է այս համակարգը պատրաստ կատարելու իր առջև դրված խնդիրները պատերազմական իրավիճակում։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը ունակ է քաղաքապաշտպանության պատրաստականության տարբեր աստիճանների բերման ժամանակ միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման աշխատանքները ապահովել բավարար մակարդակով։ Փետրվարի վերջին միջոցառում անցկացվեց Ստեփանակերտում, ստուգվեց համակարգի ծառայությունների պատրաստականության աստիճանը, լավ արդյունքներ գրանցվեցին։ Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքացական պաշտպանության համալիր գնահատման ժամանակ հանրապետության քաղաքապաշտպանության պետի տեղակալի գնահատմամբ այդ ստուգումների արդյունքում քաղաքապաշտպանության համակարգը Ստեփանակերտի գնահատվել է բավարար։ Այդ ամենը զուտ ուսումնական տեսանկյունից, ինչպես ասենք, զորավարժությունները այլ բան են, իսկական պատերազմը այլ բան, երբ իսկական ռազմական գործողություններ են սկսվում։ Կոնկրետ որքանով է մեր բնակչությունը ապահովված պաշտպանական կառույցներով եւ ընդհանրապես ինչ հասկանալ պաշտպանական կառույց ասելով։ Բնակչությունը գիտի արդյոք ինչպես օգտվել այդ կառույցներից։ Կոնկրետ ասենք, եթե օթային տագնապ լինի, ինչ ձևով պիտի ազդարարվի բնակչությունը, ինչպես գիտենա, որ օթային տագնապ է հայտարարված։ Բնակչության պատասխանը պաշտպանական կառույցներում տեղի ունենում քաղաքացական պաշտպանության ազդանշաններով։ Շչակի ընդհատող հնչեսման դեպքում օթային տագնապ ազդանշան բնակչությունը անմիջապես պատասխանում է պաշտպանական կառույցներում։ Շչակի անընդհատ հնչեցող դեպքում ուշադրություն բոլորին, ազդանշանը բնակչությունը պարտավոր է միացնել հեռուստացույցերը եւ ռադիոընդունիչները, որոնցով արտակարգ իրավիճակների եւ քաղաքացիական պաշտպանության մարմինների կողմից տրվում են հաղորդագրություններ տեղանքի քիմիական կամ ճարագայթային վարակի սպառնալիքի կամ դրա առաջացման եւ բնակչության գործողությունների մասին ու գործում համաձայն այդ հաղորդագրությունների։ Կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, պարոն Սարուխանյան, գիտեք, որ ոչ բոլորը ունեն ռադիոընդունիչներ, կամ էլ եթե հայտարարվի տագնապ, հո մշտապես հեռուստացույցը միացված չէ, որ բնակչությունը տեղեկանա, այլ մեխանիզմներ կան բնակչությանը իրազեկելու։ Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում տեղադրված են շչակներ, որի միջոցով բնակչությանը լրիվությամբ կարող են հասնել ազդանշանները։ Հասարակական վայրերում գտնվող բնակչությունը պատասխանում է ըստ գտնվելու վայրի պաշտպանական կառույցներում, օգտագործելով ստորգետնյա անցումներ, շենքեր եւ այլ կառույցների առաջին հարկեր։ Անցած պատերազմից արդեն գիտենք, որ նկուղները բնակչությանը պատասխանեցին, բնակիչներն իրենք էին մաքրում եւ դա շատ խաղաղ բնակիչների կյանք փրկեց։ Այսօր նկուղները, կիսանկուղները որքանով են պատրաստ ընդունելու բնակիչներին հակառակորդի հնարավոր հարձակման դեպքում։ Կան շենքեր, որոնք նկուղներ չունեն, կամ առանձնատներ կան, որոնք թաքստոցներ չունեն։ Ինչպես է լուծվելու այդ բնակիչների պատասխանման խնդիրը։ Պաշտպանական կառույցներով չապահված բնակչությունը մասնակցում է պարզագույն թոքստոցների կառուցմանը, հետագայում դրանցում պատասխանելու նպատակով։ Համաձայն պետական կառավարման տարածքային տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից հաստատված պլանի։ Պիտի սպասել, որ հարցակումը լինի նոր բնակիչները թաքստոցներ կառուցեն, թե քանի որ մենք գտնվում ենք ռազմական դրության մեջ, ոչ խաղաղություն է, ոչ պատերազմ, կարծում եմ, ինչպես 1992-94 թվականներին էր, որ շատ բնակիչներ, առանձնատների բնակիչներ փոսեր էին փորում, թաքստոցներ էին կառուցում, հիմա երևի մի մասը դրանց ավերված է կամ չի օգտագործում, ինչպես հետևում եք նկուղների մաքրության վիճակին, որքանով են դրանք պատրաստ ընդունելու բնակիչներին, գուցե նաև մի անգամ ձեր աշխատողները շրջեն թաղամասերում եւ ստուգեն այդ ամենը։ Իհարկե, մեր զրույցը կապված չէ նրա հետ, որ տեղի ունեցավ քարորիա պատերազմը, զրույցը մենք ավելի վաղ ենք ծրագրել, պարզապես հանգամանքների բերումով հիմա է անցկացվում այդ զրույցը եւ բացարձակապես կապ չունի, որ վաղը մյուս օրը կարող է հանկարծ պատերազմ սկսվել քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը հենց ծառայում է այն նպատակին, որ միշտ էլ պետք է մենք պատրաստ լինենք բոլոր արտակարգ իրավիճակներին, լինի հրդե, լինի բնական աղետ, այլ արտակարգ իրավիճակներ, նաև պատերազմ, ռազմական գործողություններ։ Չապահոված բնակչությունը պաշտպանական կառույցների ապահովման նպատակով նախորոք մշակված է բարձագույն թաքստոցների նախապատրաստման պատրաստման ուրվագիծ, որի համաձայն այդ պաշտպանական կառույցները սահմանված կարգով ազդանշանը ստանալուց հետո միանգամից սկսում է պաշտպանական կառույցների պատրաստումը այն բնակչությանը, ովքեր ապահովված չեն պատասխանատու կառույցները, որպեսզի կարողանան պատասխանել։ Կա պաշտպանական կառույցներ, որոնք արկային ուղակի իրենց սանիտարական սանիտարահիգենիկ վիճակը ոչ բավարար է, կարող եմ նշել, որ վերջի տարիների ընթացքում նկուղային հարկերի, որոնք օգտագործվում են որպես ապաստարաններ, մաքրման մեծ աշխատանք է տարվել ցավոք սրտի բնակության կողմից, ոչ սրտացավ մոտեցում է եղել այդ ապաստարանների հանդեպ։ Եթե նախորդ տարիներին մենակ մաքրման աշխատանքներ էին կատարվում, ապա հիմա կատարվում է վերանորոգման աշխատանքներ, այսինքն սանիտարահիգենիկ բարվոք վիճակի են բերում, կրի միջոցով սպիտակեցնում են, տեղադրում են մետաղյա դռներ, լուսավորության խնդիրն են լուծում, օդափոխման համակարգերն են պատրաստում, մինիմալ պայմաններն են ստեղծում, որպեսզի մարդկանց կարող ունենանք այդ պատասպարման տեղերում։ Առաջին պատերազմի ժամանակ բնակիչներն իրենք էին այդ մասին հոգացել, մահճակալներ էին տարել տեղադրել, անհրաժեշտ միջոցներ, վառարան եւ այլը։ Հիմա ասված մի արած է, եթե օդային տագնապ հայտարարվի, բնակիչը իջնելով նկուղ գոնե նստելու տեղ կունենա, չմնա կանգնած։ Աշխատանքները ավարտելուց հետո անշուշտ կունենան, ու ես հորդորում եմ մեր բնակչությանը ու խնդրում եմ, որ սրտացավ մտենան այդ հարցերին եւ հնարավորինս աջակցեն այն կառույցներին, ովքեր զբաղվում են ապաստարանների նախապատրաստման աշխատանքներին, բնակշագործման տնտեսությանը եւ շինարարներին, ներկապահին մեծ աշխատանքներ են կատարում նաեւ շինարարական կազմակերպությունները, որպեսզի խոչընդոտներ չառաջացնեն ապաստարանների վերանորոգման ընթացքում։ Անցած շաբաթ օրը Ստեփանագերտում հայտարարված էր համակարգային շաբաթօրյակ։ Այդ առիթը չեք օգտագործել, եթե տվյալ շենքի նկուղում վերանորոգման աշխատանքներ են կատարում կամ մաքրման աշխատանքներ, բնակչությանը համախմբել օգնելու շինարարներին կամ ավորներին, որպեսի աշխատանքները ավելի արագ ավարտվեն, ինչքան արագ, այնքան բոլորիս համար լավ։ Անշուշտ այդ հնարավորությունը մենք օգտագործեցինք, որպեսի բնակչությանը ավելի ակտիվ ներգրավենք այդ աշխատանքներին։ Նշեմ նաև, որ շատ քաղաքացիներ դիմում են Ստեփանակերտի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ, ու իրենց օգնությունն են առաջարկում մեզ տվյալ խնդիրները իրականացնելու համար։ Շատերին խնդրում ենք եւ խորդորում ենք, որ հենց իրենք իրենց բնակիցման վայրում կազմակերպեն այդ աշխատանքները, ու շատերն էլ մեծ ուրախությամբ այդ աշխատանքների կատարում են։ Համարենք, որ օդային տագնապը հայտարարված է, բայց ուսանողը համալսարանում է, աշակերտը դպրոցում կամ աշխատողը իր աշխատավայրում, այս դեպքում կան հնարավորություններ, որ նրանք պատասխարվեն։ Հասարակական վայրերում գտնվող բնակչությունը կամ ասենք ձեր նշված դեպքերում, եթե ուսանողը համալսարանում է կամ ուսումնարանում է, եթե դպրոցի մասին է խոսքը, աշակերտների, ըստ իրենց գտնվելու վայրի պաշտպանական կառույցներում պաշտպանում են եւ օգտագործում են այդտեղ տեղակայված պաշտպանական կառույցներով։ Դա կարող է լինել ստորգետնյա անցումներ, կարող է լինել շենքերի եւ այլ կառույցների առաջին հարկեր եւ նուկողային եւ կիսանուկողային հարկեր։ Դուք ասում եք կարող է ուսումնասիրություններ հավանաբար կատարել եք։ Որ մասն է այդ շենքերի պատրաստ անհրաժեշտ ձևով պատսպարելու բնակիչներին։ Այդ շենքերի, որպեսզի բնակչությանը ընդունի եւ պատասպարին, դա նկուղային հարկերն է, որոնք կարող են օգտագործել որպես պատասպարման տեղեր։ Վերջին տարիներին ուսումնավարությունների ժամանակ միշտ ճիշտ դնում էինք հակառակորդի հարձակման եւ հետևանքների վերացման վրա, ու ամեն տարի կազմակերպվում է ուսումնավարություններ։ Մարտի 1-ին քաղաքապաշտպանության միջազգային օրը բոլոր դպրոցներում են կազմակերպվում եւ ուսումնական հաստատություններում այդ ժամանակ գործնականում կիրառվել է այդ բոլոր միջոցները պատասպարման միջոցներ և հետևանքների վերացում։ Երբ հակառակորդի հարցակում լինի, որպեսզի աշակերտների մեջ խոճապ չառաջանա, արդեն յուրաքանչյուր ուսուցիչ գիտի, թե ինչ պիտի անի, ենթադրենք դասի ժամանակ է տագնապայտարվում, նրանք բոլորն արդեն պատրաստ են, թե ինչպես պիտի իջնեն նոկուխ ուսումնական վարժությունների ժամանակ, այդ ամենը արդեն ցույց է տրվել, փորձուն են, այսպես ասենք։ Ստեփանակերտ քաղաքի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում արկա է քաղաքապաշտպանության պլան, որի համաձայն քաղաքացական պաշտպանության այդ միջոցառումները իրականացում են։ Եթե հարցը հակառակորդի հարձակման կամ օթային հարձակման մասին է, ապա գոյություն ունի տվյալ դեպքում գործելու կարգը։ Ու դպրոցներում կա քաղաքացական պաշտպանության շտաբ, կազմավորումներ քաղաքացական պաշտպանության, որոնք ապահովում են այդ խնդիրների իրականացումը։ Այդ նպատակներով նաև դպրոցներում մշտապես անց են կացվում դասընթացներ, որի միջոցով իրազեկվում է աշակերտական եւ շուշական կազմը, որից հետո ամեն տարի տարվում է ուսումնավարություններ այդ ընթացքում եւ ստուգում իրանց իր գիտելիքների եւ ունակությունների պատրաստականության աստիճանը։ Ինչ են ցույց տվել ուսումնական վարժությունները, պատրաստ են արդյոք։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնավարությունները ցույց են տվել, որ մեր քաղաքապաշտպանության համակարգը պատրաստ է դիմակայելու այդ խնդիրներին։ Կա կարծիք, որ ժամանակակից զենքի պայմաններում ինչ պատասխաններ, ինչ նկուղներ, ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Հասկանալի է, որ զինատեսակները միշտ կատարելագործում են եւ դրանց խոցելիությունը եւ հնարավորությունները մարդկային կորուստներ հասնելու մեծանում է, եւ մենք համապատասխան աշխատանքներ տանում ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում։ Որոշ նկուղներում եւ կիսանկուղներում կան վարձակալված եւ սեփականացված տարածքներ պատերազմական իրավիճակում, արդյոք դրանք տրամադրվելու են բնակիչներին։ Պաշտպանական կառույցներում պատասխանելու կարգի համաձայն նկուղային հարկերը, որոնք ու ժամանակին կամ վարձակալվել են կամ սեփականության իրավունքով դրամադրվել են բնակչությանը, անհրաժեշտության դեպքում պետք է ազատվեն։ Եվ կառավարության որոշումով եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշումով արտակարգ իրավիճակների պայմանում բնակչության ավտանգության ապահովման նպատակով եւ քաղաքացական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման անհրաժեշտությունից ելնելով պարտավոր են բնակչությունը այդ սեփականաշնորհած եւ վարձակալության իրավունքով դրամադրված տարածքները ազատեն։ Վերջերս ռազմական գործողությունները հասցական դիմեցինք այդ սեփականաշնորհած տարածքների սեփականատերերին, ծանոթացնելով կարգի եւ անհրաժեշտության դեպքում տարածքները ազատելու մասին։ Դա նրանց պարտավորությունն է եւ ոչ թե կամքը ազատել կամ չազատել։ Դա նրանց պարտավորությունն է։ Պայմանագրի մեջ կարծեմ նման կետ կա, եթե վարձակալում են, ապա նշվում է, որ արտակարգ իրավիճակների դեպքում նա պարտավոր է այդ տարածքը ազատել, տրամադրել հասարակական կարիքների համար։ Պարոն Սարուխանյան, եթե անհրաժեշտություն ծագի կանանց եւ երեխաներին տարհանել, կան անհրաժեշտ միջոցներ, փոխադրամիջոցներ այդ գործը կազմակերպելու համար։ Տարհանումը բնակության պաշտպանության հիմնական ձևերից մեկն է։ Այն իրականացում է վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածքներ բնակության եւ նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղափոխման եւ տեղաբաշխման միջոցով։ Տարհանման երթուղիների դրանց օգտվելու ժամանակահատվածը տարածքի առայազորների հետ մենք նախորոք ճշտում ենք։ Տարհանումը իրականացում է այնպիսի արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ սպառնալիքի դեպքում, որի հետևանքով որոշակի տարածքներում կարող են առաջանալ մարդկանց կյանքի եւ կենսագործունեության բնականոն պայմանների վրա բացասաբար ազդող գործոններ։ Սեփանկետ քաղաքի բնակության տարաման միջոցառումներին իրականացում են բնակության տարահանման պլանի համապատասխան։ Տարահանված բնակության ընդունումը եւ տեղաբաշխումը իրականացում է Սեփանկետի քաղաքապետարանն իր տարահանման մարմիններով եւ ուժերով։ Ռազմական դուրսության ժամանակ հակառակորդի հանկարծակի հարձակման, հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում, ինչպես նաեւ մարտական գործողությունների վարման եւ զենքի տեսակների անմիջական կիրառման բնակավայրերից եւ տարածքներից կատարում են մասնակի տարանում սկզբնական փուլով։ Ձեր նշած այն միջոցները եւ տրանսպորտային եւ մնացած միջոցները բավարարում են կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքի մասով, կարամ ես շեշտը դնել, որ այո, կան այն բոլոր միջոցները, որ մենք կարողանանք մեր բնակությանը տարահանենք ապահով վայրեր։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 29-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր ծրագրի հարցերին պատասխանում էր ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Սասուն Սարուխանյանը։